сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці ды розуму глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як шыльдбургеры карову на сцяну узнімалі. Выйшлі шыльдбургеры аднойчы за гарадскія вароты агледзець старую гарадскую сцяну. Ці нельга камень з яе на пабудову выкарыстоўваць? Але тут яны ўбачылі, што ўся сцяна зарасла зверху травой. Вельмі гэта іх засмуціла, бо які добры пакос дарма прападае. Сталі яны адзін з адным раіцца, як да гэтай травы дабрацца і што з ёй рабіць. Адны лічылі, што траву трэба сярпом жаць. Аднак на такую высокую сцяну з сярпом лезці ніхто не адважваўся. Іншыя лічылі, што трэба знайсці добрых стралкоў і збіць кожную травінку з самапала. Але трапных стралкоў у Шыльда не было. Пад канец слова ўзяў гарадскі галава. «Навошта нам траву гэтую жаць?» – прамовіў ён. «Ці самапалу па травінцы збіваць? Давайте пусцім карову на сцяну. Яна там усю траву саскубе». Такая парада усім шыльдбургерам прыйшлася даспадобы. І ў падзяку яны паклалі першай пусціць на сцяну карову гарадскога галавы. Той ахвотна пагадзіўся. Прыгналі яны карову, завязалі ёй пятлю на шыі, перакінулі вяроўку праз сцяну і давай усім кагалам цягнуць, карову наверх падымаць. Карова стала задыхацца, а калі яны яе вышэй паднялі, зусім галаву выцягнула. Гарадскі галава, як убачыў гэта, адразу закрычаў: «Цягніце ж парчэй, гэта яна траўку на сцяне пачула і пыльцай да яе цягнецца». Але колькі шыльдбургеры за вяроўку не цягнулі, падняць карову наверх так і не ўдалося. А калі яны яе зноў на зямлю апусцілі, то карова ледзь акрыяла, яшчэ б трошкі, дык і зусім дух вон.